الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بنجرابي جلوية بهيو كورك جوني داروس على جميس اللوريا من ديسان ويا الصلاة خير من النوم ديسان هاوية فطر الله أكبر أن دعوة إن جابي كورو نيالو مكفوف دعوة مك إن جابي سمو تأيانون دعوة مك إن جابي وي هايو ود براجن غري هايو يافيد أري هايو لور قرآن بندراب سهلاب كوري نور أرتا إلكالين تكلو نمبلتنا ماما تلفوني أوركي سوكر أوركي قسم أوركي كود أوركي نيب غرفو إكو هاندي بندراب سيلاد نلا صلاة الله ونجبني يمبي تدني أبي كما كان تدني أدو بندراب سيلاد لور الله إن فر تدني نلوم أجي الله إن فر تدني جم أجي الله إن فر تدني أدو بندراب جل داني كوبا نانغا جافون يا روانا لي كالا إلي كان إلي جلو لي نانغي داني دي بندراب جل أنون كاكا بجل جافون مهالون أنها ليرا son chiki minen baba be e nyaloma korke e min nyama nyebbe on juumi nyalomaaji korke so yam as-salatu khair minan nawm ha beet min mema ha nyebbe tagu dum wadon gollude mi dum kan mi fo ndirta e mon aha so nangi daane de dum hatta kam min haade kon mi haade ko e batte hakkilaji ko e mon joni korke daro nyalomaaji di min nyama ha nyebbe e naam joomiral subhanahu wa ta'ala jengti may def ko teddunde kede de bandiraabe juul يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بيا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أثمالين هنر فوري هنر كجيرة ماريس إن هوري سبوي نوغاسي منا سبو أثمان شرس أثمان نوغاسي جيدي يا ولا إله إلا الله won dottalaaɓe e gondumi ma kor kork wonɓe tawetake oɗo anniyanode hoorde kork ndesan o tawaka o windene baraji ɗi aɗa andi sakkade a sakkaki bindanɗa baraji ɗi aɗa anni hajjuɗo hajjani sa mayi aɗa jogino aɗa fona hajjude ɓesguma hajjan ma ena kajjaneɓe kajjaneɓe bandiraɓe sehlam ene sella mayiɗo hajjane bandiraɓe sehlam usmanilam hande ko aljuma juulan e almustapha sallllah alayhi wa sallam enam enan bannan ko mbiyata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نانا بندم ديسان أدو حجر فنائك أدو حجران فنائك أدو يها بالي أدو يها جيس أدو يها جير أدو جمتو الله أن مون فرير أدو وني كندا أدو وني يونايتد إستي أدو وني أوروب ديسان أتمبي أتمبي أدو جت مترو أدو جت بيس جانبو طب ونيش أدو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا جولة إن الله بي إيه الله إيه الله كاي راجع ميا ميا ماما ميا مم مسر ميا مم مم نفا مم نيس مم كوزين ميا بين أفوف نيسان مي بوجو مي بوجو كم ندو مودا هين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر ساتن بي بيا ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله كاي راجع بيو آها هاجو همتو أبو يبني كابو يا رسول الله جولة فو دعا فو مي وقت مي جول ديما وي تيارا ان غوجا حاجما همتو نيكسان حاجما همتو ان غوند لاديو فيرسيون مو كالمو كو اوتنتيك او هويداك او فيو جاك او موسيلي نلادو جانغير صحابابي صحابابي جانغين ان بانديرابي جولبي اي نام نيامتين نلادو بورنادو بوردو مادر بيو بانديرابي سيلام اي نام ان كادي ني درس من بنودي ان بينو ندو فو كالا كو حالي كو نامديتي هانكي ان كادي نوم ar hal ko kaltunda la ilaha illallah so aduna ila kar fo ina musi bandiraabe sehilaabe enam en biino nelaado wi son ji lewru kore son ju lewru njule dum wadi enen eden godi murtani e gam en ji lewru jango korem wonno kase jeeray korke chapantal en ji lewru kadi bandiraabe sehilaabe njumulen sen jiyan hatimi chapantati koren sen jiyan hatimi chapantati pum men bandiraɓe sehilaɓe enam en kalino goɗɗum kadi ceerno usman an halno ka namdi teɗo بيدن لا سيد لو دو كو يانو اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله سيد لو دو نون بيها لا اله الا الله محمد رسول الله نلا دو صلى الله عليه وسلم او كوي ريفيجن غودن غوندي كوي فيجيتاد so gore mun hori nyande ko ark mako horo jetto horo hud horo wulle jereji hay ko ne ardina gardinde yide ma jomsul ma horo waddum aha horo waddum ken ardin ma horo fa ha wonta ma fitna jindra jomsul ma horo waddum so nodde jitti mama so wi o mo habayma biya mo minde komi kordo dem galam hori redam hori farjam hori judam kori koydam kori nelado wi on mo oppani jamfade mo oppani wujud mo oppani fende alla soxlaani nyamde mako o oppa nyamde o oppa yarde kono non dem galal horani yo demde de kor yo gite de kor papis mo neve kumis ma nyes message mo modjani nel dadu me korka bonna korka ma sabu baraji ma usto ene wadi nyore ene wadi music ene wadi zip moñani ngare nel den message qur'an message hadith ciftinowo allah kulbinowo allah dum don ko nafaten allah wi innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah on jiddo gede pankare chatto e julbe o mo jogi lepte aduna e lakara bandirabe seylabe tinde kede kam do fi mi noddi sak wonde intellectuel garulos pedantos ala ene gede ne kaw e ngudam ne tawtinani taw ko pinado tinani o mo hedo ko mojjani o mo nyama ko mojjani o mo yaha ko mojjani o mo wada gede bonde bandu mako haydar heptaki mo kalis mako haydar heptaki mo ibbe mako haydar heptaki mo o sikka haydar heptaki mo tawa o yahara jama o jangara qur'an o wirdara o digganan jinnal o yermak al yatim wana yo kala gede mojjede dame mojjede fo ko uddana dum jama so yam assalam khairu min o yara galle allah o evita ka ton qur'an allah o evita ka ton hulde allah o evita ka ton yidde allah o welti o evita ka ton weltade e gede allah o weltara ka ton teldude allah o weltara ka ton ko pinado o tinani ko dumtinado allah o tinani o do punition urde bonde bakka ko ni wada te gede bakka jibina bakka dewal allah jibina dewal allah yidde allah jibina yidde allah ko non wayi o do berne makko no boli kurum kurum ene wayi ko pu jinira ni wa anda ma'ruf wa anda munkar wa Allah wi kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun neladi bakkar sawdi bakkar tobere balere e bernde tobere balere tobere ha wayna barme defira niftuuji kewdi defira ladde bernde de anda ko mujji anda ko bon so julani o metinta so wirdani o metinta so horan o metinta so jurdo daimo o metinta so redu makko dadim so farji makko dadim so galle makko de kala ko woni gele adu so dadim o metina dande makko nane o ko pinado o tinande bandirabe sehilabe enam dela adu so dadi itimama wi dum ko kordo bandirabe sehilabe enam bandirabe sehilabe dela sallallahu alaihi wasallam o yimbur bonde e bon bakkuruji burdi bonde fof o neddo jetto jinadum o hudo jinadum makko bi ya rasulullah neddo jetto jinadum o ya jetto da jinadum neddo o jetto jinadum kuda jinadum o kudo jinadum bari yimɓe ngala demde woni yimɓe hewɓe cikkan ko yimɓe ngalade sa ngati kam a sittini kam mbe jogui ñiƴe sa ƴettimama mi ƴettuma sa huuɗi kam mi huɗuma ko noon wayi kono sa yaafima ɓuuri bandiraɓe sehilaɓe hadis mo kala omon to Bouhari e Muslim mi haalino kono mi wattata bandiraɓe sehilaɓe ni yoɗa anniyema innama al amal binniyat omon to Bouhari mbasa ñamde guila fajiri mbasa yarde ha guila fajiri mbasa yidde jomsuma guila fajiri ha nangue muta bandiraɓe sehilaɓe so nangue muti taƴa bandiraɓe sehilaɓe ɓeynan anniyema noon en mbino kumbis wona ha doket ma Dubaye o fatayma ala so korko ari mami fooƴ mami perdu 200 kilos wona 200 kilos jomsumami okoko ñiwa ala mami perdu 2 kilos mi perde 3 kilos ala korko ha allah jaɓanma la allakum tattaqun ƴettu suliñgolɗo konngol mbaɗa daña taqwa kula allah terɗe maɗe kutoraɗ kowel allah nanga ɗemgal ma mbatta joɗade galle ma mbatta wide subhanallah goppa ñoore goppa eggude haala goppen enen fo goppen toñje julɓe bandiraɓe sehilaɓe ñamel ko joɓel eyna wona ha régime waɗe eynam ceerno usmane a ande haalno haalto kadi ko kalnoɗa ko eynam en mbino kala ko yetti e reedu neɗɗo ene rewe goddul ene bonna korka bandiraɓe on tayiɗo tuuti o looƴi ene bonna korka eynam pikkir nourrissant pikin kanduda en lomto nyaande yarde o mo bonna korke ina jippinde maniyu o yon debbo en gorko tan won de plaisir so kanko tey en bonde korka on piride nyalam korka korka makko boni on keptire nyaloma korka korka makko boni baliraabe sehilabe ina am ande hanno on nyamdo non o tinani o yejjiri o mo nyammire bi ko debbo o jetti kudiyal wade hunuko ala basi on nangeti korka makko non o nyaani wala yen ko o wala o yeri ko Allah nyamminimo ko Allah yarnimo a wirtima tabal Samba Diallo sukaabe en jogi makka a ƴetti makka waɗi hunuko ma ha jarɗa ndiyam jooɗiɗa pawdirɗa koyɗe nde farmer ya nde naane makka sukaɓe mi ñaami hen papa kala ko mbiɗa ko yay min kam meeɗi hen seeɗa la ilaha illallah komi cejjiɗɗo e an farmer fo ala basi wani kon yejjiɓe on ñaami on tinani haydara ceerno Ousmane so tawino ko ñebbe tun juɗade e ñalawma korka hay Samba Diallo mi haalli noon wino mo ñebbe tun tawa tinani ala basi ñebbetin e tan taw ko an tawi noon warko ma booni ceerno Ousmane an ka ceerno moƴƴo an ka ceerno moƴƴo aɗa wawi wajade e nam on tawiɗo fijiri farji mum ha mani yalti hen yo won debbo yo gorko korko makko boni te kadi o waɗi bakkar e nam bakkar alay wala toftiɗo amala kum horom bonne golle mon oɗo so korka mayi o tuuba ko adi foof o yoɓa kono o wona ala kafar e nam ceerno Ousmane an haalno haalto a wino on pinɗo subaka o monde janaba o lotaki ha fajiri feeri o lototo korka makko no selli on piilinoɗo omo fonno lotade o lotaki ha weeti o yejjiri korka makko no selli ene selli kamɓe ɗiɗo foof joom janaba e piilinoɗo o so tawi ɓe mbaldi anniya horde saabu korka ma mbalda anniya anniya so gila goo korka ene sella kono sa ɗannima taƴi korka ka a wattata anniya goɗɗo a fiilima aɗa ɓamta a wattata anniya goɗɗo a sellano selli a wattata anniya goɗɗo bandiraɓe sehilaɓe eyna am ceerno Ousmane an haalno haatu ko kalɗa bandiraɓe sehilaɓe en mbino on ɗon ɗanniɗo so welama o hoora so welama taƴo ndera sallah sallam e sahabaɓe eɓe ɗannino kamɓe foof ɓe korade ha hidde nelaɗo e Abdoulahi ibnu Rawaha hay goto mabɓe felani goɗɗo o horɓeɓe mbiyan hol sababu on korani taƴɓeɓe mbiyaka on sababu on taƴe ɗamgal kene wona 85 kilo kilométre walla kane kene wiya ɗamgal kala kene wiya e jogui konngol ɗamgal ena wona tan ɗo miccide aɗa fawi ɓoggue mbi ey min mi Samba Diallo mi dañi ɓoggue hande mi horani ala a horata Samba Diallo eyna am en mbino kadi on kumtinɗo ndeysan korɗo omo jogui baraji korɗo o te korɗo o ko ɗum ɗo ustata baraji mabɓe to Allah hay goto soyata kamɓe foof ɓe daña baraji kumtinɗo o o dañi baraji korɗo o te ustata kadi baraji korɗo o bandiraɓe sehilaɓe ɗey nam jomiraɗo wi man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لا إله إلا الله عثمان يلم يرجنجير بداهن لاج أن متي مبكم بداهو أينام بداهن سير نيب تونا نيالو مكوركونا أي مرسي أجرام سمو جل جمي رادوي سعودي براج بندنا غور حسب نيتو هاتم دجيني سعودي بكار بندنا غور الله كيكو موجي بندرابي neɗɗo yoɓata hen koko golli ha tengte noon moƴƴiri ɗin ɓeydata cowe bonɗi ɗi coɓetake bandiraɓe sehilaɓe jolfo goto o wi benn bo oppe fukka kamɓe boromom sagganna de wallay man maka seeda sagganna o wi sa waɗi baraji waɗe gotol waɗe sappo sa waɗi bakkat waɗe gotol so bakkatuji ma ɓurtima baraji ma gadda jomum welsindima bandiraɓe sehilaɓe noon lewru ganduɗa baraji ene cowe nafilaji ɗi ɓeydan wirduji ɗi ɓeydan qur'an o ɓeydan sakkade ɓeydan keɗen mbawi sen mbawa ɗum ɗo foo nanguen ɗemɗe men cuuren koyɗe men cuuren farjiji men cuuren guise men mbasen ƴewde film uji ñalawma korke e jamma korke mi lewru moƴƴunu kadi mi respecte nduɗo lewru kala ko mbaɗan noon mi anda oppude bandiraɓe sehla mbiya allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya allah wallam e mantudema e moƴƴindewalam allah e kadi e jangtadema eyna am subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin